7 minut po drugiej, ciepło się zrobiło. Odkrywamy siebie coraz bardziej, a tu jakoś nas więcej, przynajmniej w moim przypadku, więcej ciała. Zatem zanim aktywnie podejdzie się do tematu, trzeba, no warto maskować to i owo. Czarny przecież wyszczupla. Dlatego dziś czarny będzie kolorem dominującym w Wielkim Pięknie. Metallica Fade to Black przed momentem. Choć mogła być też w zasadzie każda piosenka, każdy utwór z ich czarnej płyty. Była przed drugą linią nocna, to w temacie zaserwowaliśmy sobie jazdę na błyskawicy. Metallica z Roy the Lightning. Za tydzień Darek Bugalski z kolejnym tematem nocnych zajęć. Tymczasem Grażyna Oczkowska niezmiennie na miejscu. Michał Żołądkowski dołączył. Do czwartej, można powiedzieć w trójce, czarno to słyszę. Pięknie, zapraszamy. Thank you.

17 minut po drugiej Florianus od It All Away, czyli Zakk White na czele Black Label Society. Najpierw Black Sabbath, później Zakk, można powiedzieć, wioślarz Ozziego w tej czułej, bardziej czułej, sentymentalnej odsłonie. To teraz cover będzie, wersja stuningowana, też tak można powiedzieć chyba. Oryginalnie rok 1986, Black, tak nazywał się artysta, ale my posłuchamy wersji, która może się niektórym z Państwa skojarzyć z serialem Peaky Blinders, którego jestem osobiście może nie fanem, ale może w jakimś stopniu miłośnikiem. To nadal w audycji Wielkie Piękno na czarno. Wonderful Life. Here I go, out to sea again. The sunshine fills my head, and dreams hang in the air. Gulls in the sky, and in my blue eyes, you know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me standing here on my own again, up straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh and cry. It's a wonderful, wonderful. No need to run. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jakby pociągiem jechało się na przykład w latach 80. Tak było. Stripped, czyli fragment płyty Black Celebration, Depeche Mode. Wielkim pięknie dziś słychać czerń. Dla Indian na przykład czerń to jest kolor życia. To teraz z Ameryki, ze Seattle, ta najpiękniejsza, najczarniejsza ballada z albumu Ten. Tu w mojej ukochanej wersji, wersji live. Koncertowo sprzed 20 już dwóch lat w trójce Black Pearl Jam. Thank you. Yeah. 22 minuty do trzeciej, 1994 rok, album Superunknown, Soundgarden, ta właśnie płyta przyniosła dwa czarne przeboje, Black Hole Sun, no i właśnie ten, który wybrzmiał jeszcze przed momentem Fallen Black Days. To teraz taka totalnie klasyczna trójka. Najpierw singiel wydany w Stanach w 1966 roku, 6 maja. 6 maj zbliża się, no i pojawi się w moim przypadku piątka z przodu wtedy to właśnie, czyli już niedługo pięćdziesiątka i to będzie też, proszę Państwa, wtorek, to wtedy zaprezentuję swoje ukochane utwory. Tymczasem, no w zasadzie też jeden z nich. Utwór, którego wersję ma też nasz grabarz z grupą Strachy na Lachy. On, czyli grabarz, też dzisiaj w audycji się pojawi. Tymczasem o wilku mowa, a wilk tu stąsi. Paint in Black, a później Los Bravos, Black is Black. Let's go. cheat on in time. You'll see me again. Oh, oh. What can I do? 'Cause I'm feeling blue. I can't choose. It's too much to lose. My love's too strong. Wow, baby, you see what come back to me. nocy do trzeciej. Wielkie piękno w programie trzecim. Dziś przypominam, informuję, jeżeli ktoś z Państwa na przykład dołączył, gramy na czarno. Stąd Lady Black, zatem idealnie pasuje też Czarna Madonna. Tytułowy utwór z drugiej płyty Organka 2016 rok, ale tutaj akurat w wersji live z męskiego grania. Przekonać, że warto uwierzyć we mnie raz jeszcze, że warto poczekać i ważyć swe słowa. Warto poczekać i uwierzyć we mnie raz jeszcze. Niech czarna rozpacz odejdzie i pustka. Czarna Madonna, całuj mnie w usta. Obejmij nogami i niech się przekona, ile słodyczy jest w twych ramionach. Weź mnie w ramiona, czarna Madonna, ratuj bo skona i nim nas rozdzielę. Kruki rozdziałem kruki

to a place I can hide.